імёны гародні. Вітаю, шаноўнае спадарства. У этэры перадача «Імёны гародні». Ад прыпынку «Цэнтр занятасці» па сучаснай гарадзенскай вуліцы Дзяржынскага на вуліцу Міцкевіча магчыма патрапіць двума шляхамі. Вярнуўшыся назад вакол будынку старога шпіталя ці наўпрост перасёкшы ручай Юрыдыка унізе адразу за прыпынкам. Што праўда, ў гэтым разе вам пагражае як мінімум запэцкаць абутак ці нечакана сутыкнуцца з дзіўнымі асобамі з шклатарай у руцэ. Затое ўзамен атрымаеце магчымасць пабачыць адзін з сама цудоўных гарадзенскіх краявідаў. Двухпавярховы будынак жоўтай цэглы ў глыбіні саду будзе домам фон Фалендорфаў па вуліцы Міцкевіча нумар 13. Гэта тут у знакамітым садзе, які раней больш нагадваў стары парк, любілі гуляць мясцовыя дзеці. Улетку ў піратаў, а ўзімку каталіся на каньках. Казалі, што патэр фамілії Пётр Александрович Фалендорф да першай сусветнай займаў пасаду гарадзенскага віцэ-губернатара. З домам Фалендорфаў звязана яшчэ адна незвычайная гісторыя, пра якую ў сваіх успамінах расказала Ларыса Гарбар. Яна прыехала ў гародню яшчэ малой дзяўчынкай у канцы 1950-х. Наша сям'я пасялілася ў двухпакаёвай кватэры казачнага асабняка, увітага ліянамі ды дзікім вінаградам, узгадвала яна пазней гэты час. У ім было ўсяго 8 кватэр, зверху чуўся звон гадзінніка ды гукі чароўнага музычнага інструмента фізгармоніі. Дом патанаў у зеляніне экзатычных дрэваў, куст грэцкага гарэшніка побач з лясным гарэхам, яблыні, грушы, слівы розных гатункаў, кусты парэчак, агрэсту, казачны свет, які губляўся дзесьці на дне глыбокага яру, побач з парослым чаротам дытванню, чорным люстрам сажалкі. Суседкай па доме сям'і Гарбар аказалася незвычайная жанчына сталых гадоў, якую ўсе навокал звалі не інакш, як пані Алеша. Павага, нават хутчэй глыбокая пашана людзей навокал, выклікала цікавасць, узгадвала пазней Ларыса Гарбар. Тым больш немагчыма апісаць дзіцячую цікавасць да яе пакоя. Усё, што я бачыла, чула, чытала там, гэта быў зусім іншы сусвет. Дзверы адчыняліся ўпрост перад люстэркам. Срэбранае ў чорнай драўлянай раме, яно амаль краналася столі, а вышыня столі была амаль 4 метры. Мэбля была яшчэ царскай, так казала сама пані Алеша. Вопратка была ад царскага краўца, абутак ад царскага шаўца, чорны аксамітны капялюшык, гарусная хуста. На высокім камодзе фотаздымак яе мужа ды дачкі. Муж, прыгожы спадар з прыгожымі сівымі вусамі, быў п'яніцай ды карцёжнікам. Усё прайграў, памёр і пакінуў яе з нічым. Дачка памерла ад тыфусу па дарозе ў эміграцыю. Ад'язджалі ад бальшавікоў з Адэсы ў Польшу. І толькі аднаго здымку не было ў гэтым невялічкім музеі. Здымку любімага сына Юрыка. Сын Юры – гэта ніхто іншы, як стваранник трох таўстуноў, пісьменнік Юры Алеша. Гэта ён калісьці сказаў сам пра сябе. Калі я памру, пра мяне ў некралозе будзе напісана «Вядомы расейскі пісьменнік». Вядомы гэта не таленавіты ці выдатны, вядомым можна стаць выпадкова, але што ёсць, тое ёсць. І не рускі савецкі пісьменнік, а менавіта рускі пісьменнік. Гэта не адно і тое ж, адчуваеце розніцу. Напэўна, найбольш трапна пра лёс Юры Алешы напісаў Барыс Ямпольскі. Я не ведаў яго ў пару славы, маладога поспеху, пыхі, у гады зайздрасці ды трох таўстуноў, сяброўства з Маяковскім і Маерхольдам, газетных інтэрв'ю і тэатральных прэм'ераў, метафарычнай прамовы на першым з'ездзе пісьменнікаў, калі пасля жахлівай ды дзіўнай споведзі ён сыходзіў пад гул авацый, у пару незлічоных планаў, шчаслівых мрояў, ва ўсім бляску свайго таленту. Не, я ведаў яго ў пасляваенны час вяртання з эвакуацыі, застаўшагася без кватэры, у забыцці, галечы, зацкаванага, незразумелага, выкінутага з разліку, загнанага, у перыяд перапрацоўкі ідыёта, працы над чужымі сцэнарамі, аўтарам цыркавых рэпрыз, дэавансу, у час дамоваў больш падобных на міласціну, судовых позваў, каньяку ў крэдыт у кафе «Нацыяналь», у час славы рэстараннага «Акына», больш ведомага ў Москве як чалавека з легенды, у час, калі паўставала ягоная галоўная кніга «Шэдэўр новай рускай літаратуры, ні дня без строчкі». Ужо пасля смерці пісьменніка ягоная ўдава забрала пані Алешу з гародні ў Маскву. Праўда, пражыла яна там недоўга. Занадта цяжка было прызвычаіцца да новага месца, піша Ларыса Гарбар, і цяжка апынуцца ў шматпавярховым каменным доме, без саду, без сябровак, без роднай мовы і без стаўшага родным куточка старой гародні. На дамо мы. На гэтым я з вами развітваюся. Выпуск падрыхтавалі Андрэй Чарнякевіч і Владзімір Хільмановіч. Да новых сустрэч у этэры беларускага радыё «Рацыя». Імёны гародні.